လေစားချစ်ခင်အပ်ပါတော့တောတရှင်ပေးတာများခင်ဗျာကျွန်တော်လူငယ်ဖန်နည်းရှင်လှကြော်နေဟာလူတန်းစားစရိုက်ဘဝတရုပ်ပေါ်တိတ်ခွေပြက်စံများမတင်ဆက်မီကာလကအိမ်အောင်ရေးဇာလမ်းများကိုတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်အိမ်အောင်မှုနဲ့လူကျင်ဝင်အိမ်အောင်တွေများအတွေ့သိမှတ်ဖွယ်ရအဖျားဖျားတင်ငန်းစာအလီလီကိုစာစီလို့ကုန်းငယ်ပူပါတယ်အခုလဲကျွန်တော်ရေးပေါ်ကြီးဝီရီအောင်တိုင်နဲ့အိမ်အောင်ရေးကိစ္စများကိုဆွေးနွေးရကောင်းမလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဟောဒီအိမ်အောင်ရေးထွေထွေယောဂါဆိုတဲ့တိတ်ခွေပြဇာတ်လေးကိုတင်ပြလိုက်ရပါမယ်အိမ်အောင်ရေးဘုဒ္ဓတများတိုးပွားကြပါစေလို့တင်ပြရင်ကျွန်တော်လူငယ်ဖန်နည်းရှင်လှကြော်နေရဲ့အိမ်အောင်ရေးထွေထွေယောဂါအိမ်အောင်ရေးထွေထွေယောဂါ ချီသွာပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်တော်ကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းရမှာတည်ဆောက်ကြမှာအိမ်တော်ကြီးသီးနဲ့အမှားလို့ပြန်ပါအိမ်တော်မှုနဲ့လူချင်းဝတ်ပြားပြားချင်းဒီမှာစာရွေလိုက်နာကြပါချင်းတုံးကြပါပျောက်ကင်းစေမှာအိမ်တော်ကြီးထွေထွေ အေးမြချမ်းကြည်စွာပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်တော်ရဲ့တစ်ခုဖန်ဆင်းနိုင်လို့ဘာလို့တဲ့ထင်လဲတကယ်ကြီ းအသိပေါ့ ဟေးမရှိတာတဲ့မသိတာကခက်မသိတာတဲ့သိကျင်အောင်ဆောင်တာကခဲဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲလူတွေဟာပြောလိုက်ရင်သိပြီးသားတတ်ပြီးသားအဲ့ဒါတွေများတကယ်တမ်းကြတော့ဘသူမှနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်တိတိပပမသိကြဘူး ပြရဲ့နဲ့တတိမဖက်ကြလို့ဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မှာပါအ ဲ့ဒါပေါ့ပညာသည်တို့သင်ညာသည်တို့ဆိုပြီးအသိကိုထပ်မံခွဲစိတ်နေကြရတာတကယ်ကတော့သိပေမဲ့လဲခံယူအောင်မှကျင့်သုံးအောင်မှ ခံယူကျင့်သုံးဖို့ဆိုတာကလည်းအခြေအနေပေးမှဖြစ်တယ်မဟုတ်လား ဟာအခြေအနေကိုထည့်မပြောစမ်းမှလည်းကွာ အမ အခြေအနေအားလုံးကိုလေပြုပြင်ဖာထေးထိန်းကြောင်းကာကွယ်နိုင်တာကလူသားအားမှမဲ့ဥစ္စာလူဟာအရာရာကိုအောင်နိုင်ရမှာပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်လူဟာအောင်နိုင်တယ်လို့ကြာရှုံးတယ်ကြာရှုံးတတ်ပါအ ဲ့ဒါကတော့နီးနာနဲ့လက်တွေ့ပဂရိအခြေအနေကိုမှန်ကန်စွာအသုံးမချတတ်လို့ဖြစ်ပေါ့ လူတိုင်းဟာကိုလိုကြီးမှမဟုတ်တာပဲ လက်ခံပါတယ်လက်ခံပါတယ်ဒါကြောင့်လဲလောကီထုတ်ပတ်လူတို့ဇတ်မှာလူတရားဇတ်တရားဖြစ်နေရတာပေါ့ လူတိုင်းမှာထုတ်ပတ်တိရှိတဲ့သဘောလား ထုတ်ပတ်တိပဲပြောပြောကိုရေးရာဇဝင်မဲ့ဆိုးဆိုးကိုယ်တိုင်ရေးပုံလူတွေကလူတိုင်းမှာရှိကြတယ် ။ဒါဆိုရင်မင်းမှလည်းဇလန်းရှိမှာပေါ့ ။အဖြစ်အပျက်ဟူသည်ရွေးကိုဇလန်းလို့ခေါ်ရင်တော့ငါဇလန်းကိုမင်းနားထောင်ကြည့ ်။အ ာလုံးဖြစ်ပြတတ်ကြတဲ့အနေထားပါ။သူရောငါရောဒါမျိုးတွေ့ကြုံတွေ့တတ်ကြပါလေကွာ ။အေးပေါ့ ။ယူရရင်တော့သင်္ကန်းစာပေါ့။မယူတတ်တော့အပြင်းပြေပေါ့။ငါဇလန်းအစကဒီလိုကွာ။ကဲမှာဥရုသုံးပါးခံနဲ့ရေစိန်ခံနဲ့ဇွဲနဲ့စောင့်လာတယ်။တုံနဲ့သုံးမကတော့လက်ထပ်ကြပါစို့ ။အမေကသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးကိုအောင်ရေ။ ဒါနေရမှာတရား။တယောက်ကအချိန်နဲ့အနေနဲ့တယောက်ကအချိန်မဲ့အနေနဲ့ဒီနှစ်ယောက်လာချက်ကြတော့ဘယ်ယောက်ခမှမလို့ရသဘောတူပါလေ။ အဲ့ဒါကြောင့်ခင်နေတာပေါ့ကိုအောင်ရေ ။မခက်ပါဘူး။သဘောမတူတာကသူတို့အလုပ်ပဲ။ဘို့မကွဲပေါင်းစီရမှာကမနဲ့ကိုအောင်ရေအလုပ်မဟုတ်လား။ ကွာဘာတွေပြင်ဆင်ပြီးပြီလဲ ထွန်းသက်တိုးတက်တဲ့အိမ်တော်တစ်ခုတည်ဆောက်နေလို့ตาမြေဆက်ပွားထွန်းကားတင့်နေနိုင်မို့ငွေကြီးဟာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကရှိတယ်လို့ကိုအောင်မယုံကြည ်ကိုအောင်ကငွေကြီးဘယ်လောက်စမိပြီးပြီလဲလို့မမီးသေးပါဘူး ဒါဆိုရင်ကိုအောင်ဘက်ကဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမှာလဲ အော်ကိုအောင်ကြပြဆရာဘွားကဘယ်တော့စွလို့မှာလဲ ကိုအောင်ဟာကြပြကိုမစွန့်လို့တလို့တလောကလုံးဆိုင်ရာအမှုပညာတရားအလုံးကိုမစွန့်လွတ်နိုင ်ဒါဆိုရင် Mago, solo me subaro. Kuang zagare ma, mago, ma solo punsore zaga. Biobu jane. Vale. Mala kuang deo, kabiada mabo wane. A nupinya de boago, ma solo yen. Kuango, solo men, sore de boor. Oh, oh no, ga silu chino. The loon daga, ma solo name, mago kuang eh. Kuang near to, so to gombe. Nina kanziashi. Nina kamu. Sini mami. Adika ga era we mami. Hah? Cetu na uha, da u ne da u, tiang ne tiang. Ba ma yo ma tanga ya ma pia jabu so ye. Akhe akhe go, let do e jabu ba be. Kami, kami makula. Hei, saya mengalami muka muka di luar bi, duka lo yau do mabe. Mana pada de duka le, mi? Hei, apa mi pasi nega tempat duit lah, ngaku biar nama om. Tunggu anda ibu. Amli, yang ini atna lagi jalan cakwe ikan dah. Tapi itu mi siapa me? Hei, hari lo, tapi itu mi ne amit lah. Kami mi pasi nega tempat duit mana? อืมอาจารย์ท้องซานใต้คั่วจ่าล้วจ่าแหละหลุပြောล่ะบ่เอ้าล่ะจ้องมิ้นโหดุกข์ยกดอมาเบ้หลุပြောล่ะบ่งาอูท้องเยอีดุกข์ฤโกกาคั่วเผ่งเผ็ดไหนน่ะล่ะฮ่อดิจนเนาะเยเฉซุงมามาแต่20ชั่วโมงสิอืมลุลัดซัวไอ้หนองเผ็ดคว่นยะทาไปมาก็จนเนาะโกฉิโลจนเนาะหนาวไล่ล่ะตะจ้ามิ้นเผ็ดตองมาเป็ดไหนมาบุษิ้นโซ่แต่ช่วยมาမျိုးอเมยไม่ยอมเมจิ ก็ป่ะเลยมิมิตะมี้โหลฉิลาจ๋าล่ะนี่จองงานนี่สิบาบีโกงอ่ะจูเปียวไม่ท้าวไล่หรอดีกองอ่ะลีตันตองมหาบาวตะมี้เลยเยลีตันหะเนี่ยแหละอมีเล็กขันมาหมอบบาวบาผิดโหลเลยโซ่อมีต้าก็อมีตองฉิโหลมาวาเสดามาหมอบทาถ้าซื้อยิงอมีตะมี้มาอะผิดสิได้ป่ะหุล่ะมิอมีก็อุปมาเปล่าดาบาอมีก็แลเงยะก็จี้ดาดาเวตะมี้จีโกจิสาบาดิกวยอีลี ตะมี้เยโกต้าเนี่ยญาတော့เลยเวโกตะมี้บ่หมอบฟูล่ะลูกหุบไล่ตาอเมยอ่ะปะสันสิปัญญาดะยกช้อตะโบกองไอ้บาอเมยแต่ดีลูช่วยมาမျိုးอ่ะอเมยด้วยอเมกองเตียวจောက်กองตะสิผิดเสียมาบ่เอ้ตะมี้กองเตียวจောက်กองตะสิผิดมาတော့หุบบ่พี่ตุ้มมีบ่าไอ้งงก็တော့กะละปอมางวยจุกกะเล้เนี่ยหนีอ่ะบาเยโจ่ไอ้ยกดอมาอ่ะไม่ป้องเนี่ยจิ๊ดท้าดอมาล่ะงาอ่องท้องเย เคยรู้ပြောလိုက်တာလေအမေအမေစကားကြီးကနားမလဲလိုက်တာကျွန်တော်အောင်မေအကောင်ကဘာနားမလဲရောင်ဆောင်နေရတာလဲဟဲ့ဟင်ညင်လိုက်စားနေတဲ့အနုပညာတဲ့ဘဝကိုစွန့်လို့ဖို့ငါပြောနေတာဟဲ့ဟောဗျာဘာလို့လို့မနဲ့ကိုအောင်တော့ဟောအဆိုးတန်းတင်အကျင်လည်းမရဘဝကိုရောက်ခဲ့ကြပြီနော်မ กูอ่ะบาเปล่าจริงๆเลยนี่ตะมีซาบัวมาอัจฉะกုံเลยเล่นไม่ย้าบัวมาอัจฉะกုံเลยทุนเนี่ยอัจฉะดีละกုံง่ะจ้ะพี่เนาะอ๋อกูอ่ะก็เลยบาดิเปล่ามาเลยไม่ติดสึกากองเปล่าไม่มั่นนี่ล่ะสึกากองเปล่ามาบาตะบอเตียริก็တော့ตลอดกองน่ะลูกนี่ก็ไล่ไม่ลุ้นไหนน่ะแค่บาบ่เปล่าล่ะเลยกูอ่ะไอ้หนองยีตะบอเตียริโหเปล่าน่ะตะบอเตียมาတော့เล็งก็ซีบัวชา มายากะฉุยตาสู้เลงะอลุลุมายากะไอ้หนองเพ็งเนี่ยซินเยจินอสมีบูจองงะโซรอซีเดเยแซ่เดกะเซนตะโบเตยอะยะฉุยตาเยหาวีชาเยโซเดกาวเซนเนี่ยกะเซนเนาะเซบายะดีกะเซนโยโกกุนซีนุงหมุงไดงะอเมรันผูผ่ชะเปซุมิดอเลยบะไลบ่าวนะพากอกซะลุตะเมมอเยนจาซายิน ชาเย็นชาเย็นชาเย็นชาเย็นนั่นเลยอ่ะเหล่อดาบาเว้ยลิอ๋อกูอ๋องยิงถ้าก็တော့มูปู่ญาเว้ยเปตัดไหนมาเมลูกอืมมาตะคู่เว้ยปู่ดิกูอ๋องติหยอกเท้วินวินเนี่ยมารู้ยัดติโลยาบามะล่ะลูกอ่ามานี่เนี่ยลิมองตะทั้นเมตะยั่วอลุลุยะหิงก้าวมะล่ะลูกลิโอ้ดิกิสสารเนี่ยปัดตะโลดิลุ่ชิโลกนิยามะโกไดงาแล อกาวเนี่ยอซูโซรากดวนต้วยเนี่ยดิรอโหมองฉิอู้โหลเลยไม่อยากจิบ หึตรุ ปารีพี่จ้าลูกเลยนายเอาสะลุงอลุลุวะเรซูปี้อัตตาริมานะริเปี่ยญะราปออุบมาซอบาร้อกว่า ไม่มากก็งาโกไรเนี่ยทําไมวิทย์ท่าจริงสิป่าวเลยบ่าเลยบ่าเลยชิงก็ย้อนล่ะซาเนี่ยไม่เล่าหรอกชอบตีเสียงก็ย้อนหนูใส่กูนี่ล่ะฮะบ่ฮู้เฮ้นี่แม่มาไม่ตาหรอกเปล่านี่ล่ะเบ็ดเนี่ยเปียแม่มาเตี่ยวลุกนี่ดิอะตรงอะเวช้างก็เลยไม่ตัดอือสุซ้องอะเต็งเส้ก็เลยอิ่มเมียเช็ดปุ๊ซีมาพุ่ชอฉุลุกขึ้นจีนเปลี่ยนเส้นน่ะก็เลยไม่จีบยอนอ๋อจม้าชิงกูจนตะวาหลุปุ๊ซุยาเมย์หลุเช็ดซุลุล่ ซีบอจีนลูกเบี้ยยังไม่เลยคุณลูกเชี่ยมันไม่เลิกเชี่ยเอ้ยบอกงานอะไรบอกได้เป็นนั่นลูกเอ็งบอกงานอะไรมาเลยไม่ตัวยาล่าสัตว์ดูเรื่องสูงไหมกงซีนุ่งอ่ะช่วยจัดดูเดี๋ยวละบีโร่ไม่ยาร์เลยลากาเลยไม่เหวี่ยวเดี๋ยวเอาไว้ซ่าเหวี่ยวสิต้องมาอักกุลูกมาเอาไว้แต่เช่นเช่นจะมาเราเชื่อว่าลาจีเลยจ้ะจะมาเราเอาสูตรมาจะมาเอาไว้สัญญาส่งตีเลยละ ไม่อยู่ซ่าเลยมาในวิมีโต เนี่ยเดี๋ยวยามาก็เอาไว้ซ้ำหูลูกอ่ะปีโดช่วยดาสุดท้องยี่วิจัยคู่หากันหูเปล่าเนี่ยไม่หากับโยไรเองลิงก็เกิดหลังยันด้วยบุญไปจัด ฮะเชนุยังจารุยันเปียโรดายันเปียเลยยันเปียเลยเนี่ยใครก็เตะจ้าละกูโยไรเองตุรกังเอ็งเอาไม่มาจะมาเก้าหน้าใช่ไหมฮะแค่กูเลยต้องได้เอาสิชาวจ้าเนี่ยไม่มาดันดูขี้เนี่ยเอ็งดีมองไม่มาบัวกันนี่ ชาวจารีเนี่ยชิมองจามีเล่าเล่าหนีจ้าละเรื่องที่ขี้กันรู้เรื่องลิมบีมาเชื่อสูงเลยเนี่ยพี่จูมันนี่นายมุ่งเช่นไม่เจนนายยังจะมาเอาควายได้ไหมพี่โยยเขาว่าจ้าเลยสูบีแม่ไม่ต่อรู้ลาชาวจ้าเดียวกูรู้เขาเข้าชูนายมาได้เลยเช่นเราชูเลยชาวจ้าจะมาทำไมชอบใครแบบไม่ได้ล่ะ ตัวควายตัวโตโตน้าท้องนี่ลูกหูจิ้มมันไม่รู้เอาไว้ซาโรลีอามูจิ้นโรลีเนี่ยโรลีจิ้งงาว่าพี่จูเนี่ยไม่มางาลู ที่เห็นล้อเห็นชาเห็นพุ่ยเห็นทุเรศยกจานอยู่สิมาเนี่ยเลยมั้งมีนกเล่นลูจิ้นลูกอะไรงาบัวบีมันอยู่เนี่ยคู่เชียงอาซาบีมีเลยไม่ใจอะไรลูกงาเล่นงาใจอะไรลูกดีละเอ็งน้องตะคู่มาโซจงอะอยากจ้ากันแล้วกูจ้าได้กูลูก ไม่มากันแล้วกูจะได้กูลูกงานมีงานใส่สักครั้งยาวๆสูบีอยู่ใต้ใจเรียบยัดนาเบ้ที่กูเชื่อรู้เลยมีอะไรพัฒนามาหรอมีตัวก็สุราปนอ๋อมีตัวสุเรสุราเดมีตัวเล็กขนาดอายุสากสุราบ้าตัวเบี้ยเรื่องเท่ามาปริดเรื่องสุราลงบาร์เลยอามางาไอ้หนุ่มยืนนิดเดียวฮะปริดเรื่องแค่มาท้องอาเกจับไปแม่ที่นี่ที่เจ้าต้องอัดอะไรบ้า บาดายเจ้าวัดเรือบ่มาเหรอโอ้เข้มมันมีไปไหมไล่หน้าอาจารย์จีบ้าเพื่อเชื่อเรื่องวันนี้กูอ่ะมาอยากคนนั้นมีอยู่ชีเมียอยู่ด้วยแต่เขาเสียตัวด้วยตัวเองด้วยอาจารย์มาอยากลาอีนั่นเองอาเมียมาบีอามีแต่เมียน้ำมาไม่ยอมเข้มมันแต่ตัวจวนเนื้อเลี้ยเรียมาอยากมาละในบ้านนับบีลาเมียมีอีเด็ก อ๋อที่เป็นกูชิมซาซามาอุกวางนี่อามีเนี่ยดูเรื่องไม่ยาหน้ามาเนี่ยดูเรื่องไม่ยาไม่สวยเข้มมันเนี่ยดูเรื่องไม่ยาจวนเนี่ยดูเรื่องไม่ยาที่ไม่ยาลีบ้าฮะไม่ยารู้ไม่ยาเนี่ยดูอีเด้อถ้าสวยโอ้ไม่ยาเยอะไม่ยาไม่ดีกับกูวางแต่โคเนี่ยดูเรื่องไม่ยาดูด้านเนี่ยดูเรื่องไม่ยาเสียงตะเคียนเนี่ยดูเรื่องไม่ยาที่ตรงบ้าฮะไม่ยาเยอะเด็กพอ อ๋อถ้าสุยที่คิดจีมาเลยจะเนี่ยดูเรื่องไม่ยาตะเกียรูอัดอะไรบ้างเนาะกูอ๋อพอปาลีสักอาชีพเลยนารียูปังปัตติปตาเลยอันที่เบิกอะไรไม่มาดูอีเสียงอะเลงอมยานูจินดีเลยเอ้ยแล้วพี่ยาฮอลล่ะพี่ยาฮอลเสียบบ่ชีดีเลยโลกามาพงศ์นี้เย่เสียงไม่เย่เย่ไม่มาเย่สุราบ้ามาถุยทุ่มลูก Mimi ya wadiane, cium leoni awak ni thay nanya, luna ni bancana aku, lono kuku ya nanya. Tasyi, maru dulu lima ye, alulu pergi apa dah bo no? Ibo Maya, hoho, Mimi ada dah, ku awak nu lima bo dia ho ni jala, yaujari mai longji dah ne patelu, leri siaro bayaji ye thar saga le, kai ni ni biane. Besa apa balik ku awak? Acheh lai sa, yomi malaye, yaujia bala. Lu papa ni, tuai ya cungya, bau sungya do. Mei maru tau, ngui kong siunga, lalu matai. Ku bayi yauja, tuai pau piayu, taya masau, ma piang nalo. Leng kong siunga, le song taile, piya piyesin. Ane piyanya masih baga, engga cile, yauja lele. Mei maru de la, yau ma cua, mai long tua di. Noane, jane, dudu di sura sabai le. Oh, edi lu yau jamu rile. Lo kaji ma, niha di si le no? Di pi miu garo, ta turu le miha gudaji. Hmm, ta turu le miha? Turu le miha ga, papa tena rile kuah. Ta turte yau yau ma suwa mai long tuare kisari po. Kuang turu jamu biao biang. ไม่ว่าเฮ้ไม่ว่าไม่ว่าว่าคนนี้นี่เลยคนนี้เฮ้นี่ไปตัวนี้เลี้ยงเงี้ยน้องมีเลี้ยงอะไรกูดูเองมือยู่ไหนล่ะอ่ะใจหลุดตัวเองเลยดูดูดีดีบอกกูดูเองอ๋อคุณอาคุณเองยังเชื่อยัยป้าป้าป้าป้าคนเองยังเชื่อยัยเฮ้ เงาเงียบยี่สิบคนเราหูผมไม่ใช่เลยกูต้องด่าป้าพี่เอ๊ะเป็นกองผิวเสียมาเลยงาละเงี้ยเป็นตัวนี่เลยลูกแม่เนี่ยโอ้กูทัวร์เลยไอ้เดิมชิมาสุรามีหูจังวันนี้พยายามจะเห็นที่ซิมังข้างเงียบอะไรบ่อาลุงเป็นชิสเจ้าหน้าหนีเราไอ้ยิ่งไม่รู้ไปดูลุงไม่เลี้ยงลูกเยอะอะไรยี่ยี่ดังยี่เสียงยี่เว้ยยี่ร้องเอาเฮ้ยเดี๋ยวเราลงมาเลยค่ะเอ๊ะ ช่วยกันหน่อยเนี่ยเจ็บเสียงเสียงกูทุ่ยเลี้ยลูกโอเวอร์อุนิมาพี่ลูกกูกูเด็ดตาละเนี่ยก็ยิ่งกระหายเนี่ยลูกดูมันลงในมาอู้กูทุ่มกัจฉิเนี่ยนี่บ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเอ๊ะงานนี้กูมักกะเพลเนี่ยเชียกัจฉิเนี่ยเดี๋ยวกูตัวกะลูกอ่ะร้องงาบสู้มาสู้เนาะได้แกกูทุ่มกูทุ่มกัจฉิเนี่ยตัวกะบ้า คุณลุงเสกคุณทุกข์ใจตัวกับบ้าเป็นอะไรเนี่ยไอ้ยังเต่าไหมไอ้เต่าวิทำไมสั่งเก๋ทำไมจะขาดตะขุ่นฮู้ฮู้เกิดกูทุ่งเอ๊ะไปจ้ามาทางอาสาเลยเห็นไหมตัวเราตัวเรา โอ้กูทุ่งไปลุ้นลุ้นอะไรกันเลยกูทุ่งยังทุกข์ข้าวมาพี่ฮ่าฮ่าฮ่าไปลุ้นลุ้นยามาเลยกว่าเฮ้ยที่นี่งาไปรู้ว่ามีสาบุลุ่นเลยเฮ้ยโยนะกูทุ่งยังยิ่งงาไม่สาบุลุ่นไม่เชี่ยนี่ยาที่นี่สาดังสายมาปออ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า เฮ้ยเป้มาเลยงาปี้ท่าได้ถ้วยเนี่ยเป้ๆกูทุบเป้กระดาษเย็นเซมกะรอบ่หมอล่ะกูทุบเนี่ยอือทีนี้กูเซ้นนุ่งเนี่ยตะยะตะเซ้สู่ล่ะเป้ลงมาลงลอดตาบ่หอกกูทุบเป้ซินซาจิเลยบ่ามาซินซาบ่ยามรู้กว่าเด้อนี่กะลิงกะจิตุ๊ดาเลยโหงาบ่ติหูแม่เนี่ยมั่นเลยล่ะฮะอู้บ่ากะลิงกะจิมันไม่ใช่หรอกกูทุบเลยบ่าเลยกะลิงกะจิไม่ใช่ เนี่ยเสียมิ้วတွေကိုเนี่ยခိုးမပေးဘူးလားပြောလားမလီခိုးပေးဖို့နင်းနေတာပါဟုတ်ဒါဆိုရင်ဘာအဝတ်စားတွေခိုးဝယ်တဲ့ငါပြောစမ်းမှာပြောစမ်းမှာ ကိုထူးစဉ်းစားကြည့်ပါတခြားမိမတွေလို့နေသွင်းလို့လာပေးလို့အတွင်းမျိုးစ ने कोंटो कोंजाई ने सिखान तो आने जा रहे नहीं मता रहे हैं माँ जी मैं पाऊँ मलोजी मु ना वो पच्चे ना छेने मामा ना भी तीन या नहीं जा मलो ना ना भी बारा अधिक आता है ए हो सहेगा नहीं भी माँ खाओ स्वेज़ और तस्वीर को तो आप यो अजूबी वेसांग वाटा में आने मैं पिछले नावे कुटुए ऐडी होने जीरो आपे रंगा मापा पत्ते शीरा महोबू अच्छे रो मैं जुबिया जिने कुटुए कुटु सामे सोएले मैं इंगो हियो ठमियो चमला में दिव जी तो आटा लाई मिनो बाकुआ हैं ना तुम ये अच्छे जान सारे को मने ला हैं चलो तो अच्छे भी ने मेरा मारियो अरे ओने अरे सही में तेरा ये सही लग रहा है ना कुआं एक वाह ये नाव दीदी को कैसे ही लग देखा मीबा बेजालू बावन्यंग लोकाऊं आकूजे या मशीलो सोचियालो तू एको मलों जानायो सोबी न्यानी म्यूम्यू ने न्यागे जा रहा है शिप बाबे पिप्पी न्याजा भी सोये ना तेरी लनी ने ये नाव ये बिया दना को वहीं वो अम्पियेशन बेदन है इन्हाँ उनका खुदी साउंड है ना इन साउंड लोग वो ना गालो ती ना गालो रो नन्हे पापा शिमार तन्नी लन्नी ने सीलों नी न्याजुआ सही तो बहुत तू न्याजुआ लोरे ले दाउमा अखाम बने माउंट डामियो कु कोताठू ले मिया गारो तबे ताजी बाबी को ये ये बो इन्हाँ ये सामाजि� खाटिया अखा मत नहीं लोपिता वो अंगल खा मा वो कैसा आ रहा लेम्पिया दुहा सेन्यन टाइम ठुआड़ा देन्याम जेन्यागले नेबा अतिगले शियाबा येन्याम मशी लूंगोंडी ये ची पीता उन्हें दूसरो तसई शी येन्याम इमा को बाखने एंगने लोलोशी टाइंगने कुआंगने जो कोई आओ नुआत बदलुसो नहीं เตซวยอ๋องฉิเตซูเดอายุซะเมียซูมูนี่ดะละไม่ติบูเนาะยอกจ้าโซราปองหาวเตนหาวนี่เนี่ยตุ่ยลุตะขั่วตะพลาฉะลาฉะบาอายุตะอนัตตะเรมะจาวะมะนาตะโมหมองเซยี้ต้ายถวาปีอุญญะปุญญะลุตะกะรอมะกาวทำไมแม่กูอ๋องเยอืมไอ้ดิกูตาทุเม้งมามะยีบวะกะรอตะเกตะนาเสียเบ้เนาะตะนาเสียเดฉีม้นเสียกะปูก้าวมา มาลุแลสรอกมายีหาลิเรียนซูมะยาตะพาบาบวะอะยายแลคันอะกันแลคันอะโซอะเซแลคันไนเอริอะเยเชนเนี่ยฮะตีได้อะเยเชนเนี่ยมะหุบกုံชุ้งเนาะตะคอกลิงกုံชุ้งเนี่ยตะแตลุ่นนันลามะทูรอกอูสรอะเต็งงานซาอยู่เสียเบ้กูอ๋องเยกูอ๋องเยไอ้หนองเยสะลั้นนี่จ้าหะล่ะสิมะแตมะบาสิไลตานอกบาริจันนี่เลยอะเมียยีเบ้บ่อ ယောက်ျားစိုးတွေရဲ့ဌာန်ကြောင့်ဟိုစကားတောင်ပေါ်လာတယ်မလားလို့ဘာစကားပါလဲယောက်ျားရဲ့ရင်ဝင်ဟာမိန်းမတွေအတွက်အကျဉ်းတောင်ယောက်ျားတွေရဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာမိန်းမတွေအတွက်လက်ထိတ်ယောက်ျားတွေရဲ့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာမိန်းမတွေအတွက်သွေးတန်စီရင်ကျဲအဲ့ဒီလောက်ကြည့်အောင်မင်းလားကိုအောင်ကြီးမိန်းမတွေရဲ့ဘဝဟာတကယ်တမ်းတွေးကြည့်တော့ကြက်ဥလိုပါကြက်ဥကကြောက်ခဲပေါ်က ลูกกิสามิวมาแล้วกูอ่ะชุบๆปวยๆกิสามิวมาป้อตูรู้เยไอ้หนองเยโหละกะละกามาจีอ๋อบาเปียวเหว้ากูลุชุบลุเวโหลไม่เปียวนี่ล่ะหรอฮะกูหมอเยเปปิ้งนี่ตุ่ยนี่ล่ะหรอมึงล่ะอู้ลุชินี่หรอล่ะเฮ้แกว่ากว่ามึงนี่เย็นมุกว่ะไอ้รอมึงบาลุชินี่แหละกูหมอตีบาเด้ มิ้นมาฤาเลี้ยงเจ้าเนี่ยนูหลุชูท้าล่ะสิกูเยเลี้ยงเจ้าอู้มะกว่าไอ้มะกว่าไอ้เปียวมิ้นตาเลยผิดเสียจินาป้อหึเบดูอ่ะกูเลี้ยงหลุชุยไม่จีดีดองอ้อมเมยีตะเสร็จสิเว้ชิไหนมาแลหลุโอ้ บาเด้พี่ๆงาตะชาเดียวชาเดซูรากูอ่ะมิ้นชุยเยสิเนหลุหึมิ้นกูมิ้นยารู้เต็ดเต๋หลุเปียวป้อบ่ายารู้เต็ดตาแลกูหมอเยเมยังไงซูราป้อล่ะรอเมยยี้ยารู้บ่เปียวชินไหลตากูหมอเยฮึ chi sâu lên nè piu ra đã tết ta ra bỏ lụp gió mà ông là ế hậu đệ hậu đệ ngà mày nghe yêu ra miên tết ta thế thế mà tết ta ở đây mày đã gì rồi à giàu giáp sẽ để đủ là chi làm mà mày không mày lại ở đây bên này khăn à mày lại ở đây nãy giờ à cha miên xây gì rồi lại đã toàn rồi giá giá giá giá chỉ là cái giá rồi sau này bọn đi nhà nào bây giờ này thua nào rồi quá lâu rồi xấu này rồi đã bảo bên hết rồi nó cửa cô suy giao trả rồi gì gì bây giờ bỏ hàng từ lúc đó nhà tôi bỏ hai người này trên nhà à dù đây mình mà trả rồi à tiêu tiền mà đấy đi lấy nhà để cô ấy kia về à bỏ ở đâu giao trả thì cô gõ sao tập bắt là miền trên miếng là để cho mấy mà để mà yên nhà tây ở đáp phủ lũ à là phát đi nhà mày của lô cái mà chỉ đâu vui bao giờ giao trả thì đáp ông nhỉ bao ông nên nên tôi nhé anh làm mà giá của mấy đại gia là cho mấy má chú là anh mới mua lô tin thực đi ra dụng được một pin anh nghe giao trả thì lấy anh nhà lẻ bia mà khai ao rồi đấy yên nhà đáp phủ lũ đấy chỉ mía để giao trả bao lâu rồi bây giờ tôi đã lấy số tiền nhà đi bỏ. Lưu ý chế ra, anh cha già số là thấy không trả về nó. Ê bỏ quá, ba về phía phía, cô vào nó đi. Cô vào đủ giàu trả đi cô. Giờ gạt tắc con lấy sáu ba gì? Ba sáu nhà mà đi cô à? Lâu lâu nó chú ý đấy, xa lâu nó bì đấy, lâu lâu nó quý. Ta cháu, anh nuôi chế, yên nuôi của ta na, mi bà của lý giá số này cháu. Kì, cô à? Mà đồ lệ tư nhá y nào này của lý là bì sáng bia y nào phía hào chú ra chá yào nó chú ra chí chá mẹ lý Ê cô áo thân yêu cô bì bì rớt là phía giờ lớn thăm báo nhau này à, xuyên mấy năm đi lên này. Ê nào như là tuổi tên ngắn giả, mặt tiệm, xả lý là tuổi tên. Kê cô áo, thế nên cứ bí bí, dọa là tuổi tên lơ. Thăm báo nhau này à, xuyên mấy năm đi lên này. Ê nào như là tuổi tên ngắn giả, mặt tiệm, xả lý là tuổi tên. Chào bé nó cô áo. Lê tuổi quyên sinh thì tuổi tên nhà mà, ông mà mẹ yên nó. Mà đủ rí sinh nữa, ông biết mà nó. Bê bà rồi mà, mà yà mì bà ấy mà. Chỉ mua mì mà lâu, lại mua mì mà lâu. Chú ý anh ra mà vào, cô ông nà lại vào. Mà lại à, vừa xa lâu khá nà bà kì, cô ông xa lù mì mà bà. Kì, đá xuyên, khó đi thi hình như vừa xa bìa tông giang chi. À bà, tây cao này. Thì kê chó đà lá cô ông ấy. Thì kê bố mà hẹ, cô ông xa bù, mình nè lý này rè thả bì, sáng xê, thêm khuê, mì mùi, yên nữ trẻ lâu này lạc. Cô ông mà bà bìa, bà tu mà bìa mà. Chà ra đâu mà sao mà vui cô ông ấy. Thì chà lưu đi ở tuổi mà sao mình mà. Mà tuổi tuổi hai người. Mà xin ra chị kì. À lông cơ ngán ra dù gì à cao ngại chết chết. Mà chàng tông lại này mì. Bà lý. Lô cả gì mà. Ây chì là cả ế ra. Cô ấy mà bà lưu bè nê gây à nê gây à. Bà lưu bè xa gây à xa gây à. Bà lưu bè vụt khe à vụt khe à. Bà lưu bè qua gây à la gây à. Ê đi nhìn nè vô. Sao phiền này à mẹ. Ê ngã bà là để chèn rô đi vô. Lên nè tui đã nè thật bia yên đế biểu biển này ạ. Có thể nó, thì cái cao mình mà này mà biểu biển giáo là của ông. Thế chú à bố chú đi. Giáo cháy yêu gái là cái xa. Mì bà ấy mà đẹp. Vượt đá xa ra, tòa ra, là ra ra bố đi. Lốt là chẳng lâu đi. Thế bố thả ra chạy đi. Ồ, chá gà đó, tất tệ khuyên yêu dù chá là bà. Ồ, thế chú à mưu tâm mì đi hả. Lên yêu gái là, à miền rốt đặc khu, y su thả ra. Bà nhá bà lý. Lô cà yì mà, lên sô đà, chú đà mà sô bì. Lên ngô, khai nô á đà khổng lô, à tà mùi nguyên chàng lâu tà khu lô tà bò thả bì. Lên yù đà mình mà rì à, anh nà mà tà cà, chì. Kê bà cô ông yê, ế đi lù mình mà ra nù đi đè mà lì, ế mà bà bà ưu sù rào rà tà tì tà giả lù mèm chè mà ưu nò. Kê kê, mà yê lè yà lì ưu sè bì tà chì bà ưu. À mình mà lè. Ấy nào yê yết tụt nên nàng lê bí lại chả nè. Chê chên tà bó tê yá yê yá rì bí hoa tòa rò mà bà lá. Hả? Kê hê, mì bê yá gì yê. Sá rò khó bí yê. À sao nó cú mì phía bà tò cháu. Sám bê yá tà lô nò mà. Ám mì ô rò sái xì bí yá. Tà, Kau amal apa mana mesti? Kau demi ye, soal mesin, ni mesin ya, biaya mesin jauja, iya mesin, China mesin beri, si mesin jom, jago mesin ya ta, ujo mesin nuaru amat ini dulu. Indah ubeh mu amiru mimi baru ya, yau jayu gaya deh no. Okay mi, siyi wahyi te, siyi nyuyi ka ire ire, siyi nyuyi te, linda ye yika pu ire suri terkabul, tapi cabu barai. Kau dah go, tapi ye, lingkung yang mami ya kau cak dah. Linda tanya mami ya sama na he, linci ye mami ya cuy, linci ye mami ya bapu ye de, tapi ya. Okay. Rajang le, lama dah do nya, lama dah do pin le. เห็นตาเปรย์ยี่กันเอาหน้ามาชี้เลยยะจ้าอยากจะมาชี้เลยไม่มามาเจนเนี่ยละมันละป่าบูรุสู้จ้าได้โอ้ที่น้องมีถ้าจังเลยตะมีรูดด้วยฮะอย่างนั้นจะรู้ป่าจ้าเกิดอะไรเฮ้ยถ้าจังเลยเราไปบงจะขึ้นมาลิ้วเลยตามวยเลยสุดเลยลูกอ่ะอเมรุไม่มาตายเลยยะลูกพี่เขยอ่ะฮะถ้าไปเมรุก็ทุ่งสายยะยืนนั่งบ้ามาโอ้ก็ยังสุดเลยลูกลิงกุ้งเนี่ยยาโรมันยาอายุ เรียนทางก็รู้อยู่ยามาเว้ยเฮ้ยโอ้ที่น้องมีโอ้ที่น้องมีนี่สันยุ้ยนี่คุยเนี่ยยาสูเรศกาแต่มีจ้าบุเร่เอ้ยนี่ยามากูอ่ะมาปูโรโรยามาจ้าละอากูยินโรนี่อยู่ละกูเนี่ยยามาหนุ่มที่หนุ่มดาชูที่ชูจ้ามีโอมาเก่าเนี่ยสบ้าใส่มาตัวพี่เขยแต่เป็ดตัวอายุอเมริกาก็รู้อนุญาตให้จ่ายทาร่ากันด้วยยินดีเรียนสิ่งเนี่ยมา มาป้าบ้าบุ้งเลยมาป้าบ้าบุ้งอากูเอาหาเลยชามาชาเลยยกจานอยู่เลยมาป้าวาเลยไม่เย่เฮ้ยไอ้ที่เราที่เอาเนี่ยไม่ยุ่งเนี่ยงาตาหรองาตาบ้าฮะถ้าพี่แม่ยกจานสุดละยุ่งเขาเนี่ยอย่ามาพูดยอดตัวยกจานดีกว่าดิอเมริกไม่มาตาดีกูไอ้ที่เวงานนี่นาทีเวงานนี่บาลีเนี่ยไอ้ตัวยิ่งชี้เสียใจจ้าละตัวเราไอ้ที่น้อยอีเดบ่อายุงเยอะไร ไรนี่ยอมไม่จ้ะยิ่งพอบยังกันเลยที่เลยเจ้าจ้าโจโลเมียเมียกูเสียใจมากกูไม่ทราบเลยแต่ช้าเสียใจมาตัวบิดอ๋อนั่นตัวจูบยันนั่งไงยีจ้ะนั่นยูสูรูว่ายาดเนี่ยกูว่านี่จ้าละเฮ้ยเอ็งเงี้ยน้องดูเนี่ยเบียวได้เงี้ยจ้าดอ๋อเบียวยังยังไม่เข้ามาอุตมีอะไรเมียมาวะตัวทองเล็กเนี่ยละเลยเมีย โอ้พ่อตรีมีวิญญาณยี่ปีอดีตลูกงาตมีกูเลยเรียนดูมาอย่างมาเชียวเอ็งดาวเอ็ดเนี่ยนำไปนี่ละพ่อเฮ้ยเจ้าจ้าสุราชิบุคงจัดเด็ดดิชิชุกจัดดิชิมยาจัดดิเจ้าจ้าสุราปิดทางเขาเนี่ยยามเอาบุนัวลูนับพายุโชบีเทียนเจ้าไหนมาโจกาจ้าเลยเจ้าพี่นี่ละพ่อเฮ้ยอะไรเจ้าจ้ามีอุตส่าห์เลยมาจะนอนมาบ้าบ้าบุไม่อ่ะแล้วมันเนี่ยแล้วมันเนี่ยอารมณ์โยนเนี่ยยี่เว่เล็ดตายมาแรงเนี่ยจะเคลื่อนโซจีด้วยล ไม่เลยบ้ามาอภิญญาจีเสียไม่รู้เฮ้มาเอ๋อแม่เอออว่าละกระทาริโกขันอยู่เปี้ยนล้างเสี่ยวจ้าล้างเสี่ยวเย็นงาตังเงินตารู้โดไอ้ตัวเลยจ้าเอ๋ๆๆละก้าวเนี่ยเอ๋ละก้าวเนี่ยนี่ตังเงินตารู้ก็มายากะอภ่วยเว้ยมะเยจะอุกจ้าก้าวเนี่ยตะมีก้าวเนี่ยตารู้เยไม่มามีปู่สีมายอกจ้าไหนเสรีบาลิเต้าเหฮี้เต้าเหฮี้ นี่เอ๋มารู้ป่ะลิมาก็แลกูอ๋องบ่มานายบ่มีจูซ้ํากูอ๋องก็แลมากูอนัยจิ่แม่ลูกซ้ํามิวบ่เข้าป่ากูเข้าได้บ่ล่ะกูอ๋องเข้าได้กูอ๋องก็มานายมาเตจาเด้บาลูกูอ๋องนูก็ลิมิ้วเนี่ยยูเนี่ยมาอเมยโอเมยโอเมจิเข้าได้บ่ล่ะเมจนเอาเพลแท้ตรงอ่ะแลอเมยโอจ่าวจนเอาละมากูจ่าวมาบ่ ดามาอภัยตุยปีตาတော့มาบ่เตนากองเล้งงาก็อกางเปาะเลยมาลูกผู้ตาลูกมีมากก็ตลอดซูดล่ะสาพั่วอยู่แล้วอ๋อซูบะอะจิ้นกูก็มากอง ပါတင်နေလေညဆောင်တစ်ခုခုလင်ကိုစောင်းမြောင်ပြောဆိုတတ်တဲ့အကျင့်အများရန်ရှိတယ်။တချို့မိန်းမတွေကိုမတွေ့ဘူးမှာပေါ့။လူစီပြီးဆိုရင်ကိုယောက်ျားရဲ့အကြီးကိုလှမ်းပြီးအဆုတ်ထုတ်ကိုထုတ်ပြပြီးသိခါချပြီးဆိုပါတော့ဒါတွေမလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။ ยาวจ้าโกเปลี่ยนหลั่นตับปุ๊ดตัดแต่เจ่งอะไรสิเดไอ้ยกตะมาอัญญ์ญาณนี่ก็เลยโกโซปัสสะปะสักกะต้ายถั่วเซยิดตัดแต่เจ่งอะไรสิเปียนยอโหโหยกยังมาตุ้ยอ่ะบาลิแมมาตุ้ยอ่ะมั้ยหุล่ะ ชื่อหนูชอบจ้าเมียวไม่พูดว่าเจ้าแม่ซ้าเมียวเด้อกะเมียอ้าวไม่นี่ล่ะยีเรียราเล่มแม่จ้าเนาะทําไมก็อลันทุขึ้นไล่แม่ติล่ะเอ้ยล่ะงาก็แล้วไม่เปล่าจินโหลจี้นี่ล่ะจ้าพี่แม่จี้ก็แล้วไม่เปล่าจินโหลจี้นี่ล่ะก้าวหมั่นนี่แหละหึเปล่าอย่าหิงกูปองกูหลันท้องหย่าจ้าอลันไม่ต้องอต้องไม่จ้าได้มึงล่ะซ่าได้ตอกแต่เนี่ยมาแล้วลิงกูตอซั่วซอซั่วจุ้ยลิงกวยาจ้าคู่ซ่าลิงไม่ติอองคู่จองคู่ไว้เนี่ ရမှာပဲရှင်ပြီးတော့မိဖုတို့ကရှင်သာအငတ်နေချင်နေနိုင်မယ်ဘယ်တော့မှမိဖုတို့ကမကောင်းတာဆိုမစားဘူ းလင်းရှင်းမှာကြမခုတ်တတ်တဲ့ကြောင်းလင်းကွယ်ရာကြတော့အတင်ပြောအဖင်ပြောအပြင်းကျော်ဆွဲတဲ့မိမအ ိုးဒါတော့ပါဆက်ဆိုတာစားဖို့တာဝန်ကြီးမဟုတ်ဘူးရှင်ပြောဖို့တာဝန်လည်းရှိတာပဲ အမေ ဘယ်သူမှတင်းကြောမဆွဲဘူးဈေးယူတာရှင်ဈေးယူတာသိလား อืมအဲ့ဒါပဲလင်းယောက်ျားကိုကျေးဇူးရှင်ပါလားလို့သဘောမထားဘူးမထောက်ထားဘူးငေါ့လားငန်လားအော်လားဟဲ့လားဆေးရည်တိုင်းထွာလားနဲ့အိမ်မှာခိုင်းထားတဲ့အစီကံသဘောထားတယ်ဟင်အဲ့ဒါဘာလို့လဲပြောစမ် းဟောဒါကတော့မရဆိုတာတွတ်တွတ်ပြောနိုင်မှာတော်ကကြတာရှင်ပြောပါများမရစကားအောင်တဲ့မရပြောတော့တညာတဲ့ဒီစကားတွေရှင်မကြဘူးလား โอ้မခုတ်လိုက်တာကွာလင်းငုံနိုင်ရတာကိုဂုံရှိတယ်လို့သဘောထားဘဝင်မြင်မလင်းမသိအောင်တော့ခိုးစားခိုးသွားယောက်ျားပေါ်ကြတော့အချောက်တိုင်အာနာရီပါဝါရီဩစာမလကာရီပြကျင်တယ်မိမ ပြတယ်ပြတယ်ဘာဖြစ်လဲရှင်တို့ယောက်ျားတွေကလည်းနှုတ်ရှာကောင်းကောင်းနဲ့ဆင်နမောင်းတင်ကားမှတော်ကားကြတယ ်ဟင်းစီစမ်းစီစမ်းပေါ့ကွာစမ်းစီစမ်းပေါ့ငါ့ကိုငါတကယ်မလုပ်ချင်လို့ဟင်း မဲရှင်ကမလုပ်ခင်ကျမအလုပ်တယ်ကဲဟဲကဲဟဲ ကဲဟဲ ရှင်ကျမကိုဘယ်တော့မှလှန်ဘူးလို့လဲဟဲ ကဲပါမရဲ့ခြံပေါက်ကပဲလှည့်ပြညပါတော့မိမနဲ့ယောက်ျားဆိုတယ်ဒါလိုပဲသူ့မနဲ့ငါမနဲ့ငင်းခုန်နေကြရင်ပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးလင်းနဲ့မရဆိုတာလင်းကရှေ့ရသွားရင်မရကနောက်ကလိုက်ကမှာ ရှေ့သွားနှုတ်လိုက်ညီရဲဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးခေါ်တာပေါ့နော်ကူအောင ်ဒါပေါ့လင်းနဲ့မရဆိုတာနှစ်စိတ်တဝမ်းနှစ်ဝမ်းတစ်စိတ်နှစ်ကိုတစ်စိတ်နဲ့တအိတ်แท้ငွေတွေဖြစ်နေမှာအားလုံးကိုသင်္ကန်းစာယူစားမှာမိမ့်မရ သင်္ကန်းစာယူစရာအဖျားပြပေါ့နော်ကူအောင် ဒီမှာအိမ်သူကျင်ရအဖျားဖျားဆိုတာရှိတယ်။ဘုံငါးပြဆိုပါတော့ ဟုတ်ကဲ့ အိတ်တော်နောက်ကြထားတော်ကားရှိပေးမှယူအပ်သစ္စာဆောင်ရက်နှုတ်ငွေချိုတာတစ္ဆာမှန်လေဘုံငါးတွေတဲ့ ဒီလင်ကတော့တမီးလည်းကြားဘူးတယ်မင် းအေးအတိတ်ပဲရှင်းပြစရာတောင်မလိုဘူးထင်ပါတယ်ကွယ်နီဦးတဲ့ဆိုတာကတကယ်တမ်းကြတော့ရာထူးပြတ်တာပဲအပက်ငယ်တာကြီးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးသမီ း နီဦးလိုက်ကလေးကလူရဝင်ပြီလို့လောကကြီးကအတိမှပြုတ်လိုက်တာပန်းဝန်းကျင်အပိုင်းဝိုင်းနဲ့သာသာတဖြစ်အောင်နေတတ်ပြောတတ်ဆက်ဆံတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ် ။ဟုတ်ကဲ့မီးဟိုဘဝတုဒ္ဒဖြစ်ရာအဖွဲရာလေးတွေကိုပြောပြပါလားမီးရဲ့ ။အေးယောက်ျားဆိုတာဆက်ကူကြမဟုတ်ဘူး ။ဟုတ်ကဲ့ တော်တွေက6000ကြားတဲ့ပိုးဆိုးတယ ် ။သူတို့တို့ရာလေးကြပ်ဖို့တန်ကြောင်းကငိမ့်နေကြတာ။လွတ်လိုက်တာနဲ့လွတ်ကုန်တတ်တဲ့သူတို့အကျင့်တွေကိုအမေပြောပြီးပြီနော် ။ဟာကောင်းနေတော့မီးရဲ့။သမီးကိုဆက်ပြီးတော့သွန်သင်ပါဦး။ เอ๊ะเนี่ยဆိုတာရံမဖြစ်တဲ့လင်မယားရဲ့လို့တော်တော်ရှားပါလေသမီးရဲ့ ဟု တ်ကဲ့ဒါသဘာဝပဲဥစ္စာရံဖြစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်ရဘူးလို့အမေမပြောလို့ဟု တ်ကဲ့ရ ံဖြစ်စရာရှိတာဖြစ်ပေါ့နင်းနဲ့မယားကတယောက်နဲ့တယောက်ရံသူမှမဟုတ်တာနာကြီးအောင်မပြောရဘူးတယောက်နဲ့တယောက်အနိုင်မယူရဘူးနှုတ်ပိတ်လက်ပိုက်မာနာကြီးတခွဲသားနဲ့လည်းမနေရဘူးရံဘွဲကထွက်ပြေးပြီးအခန်းတကားလည်းမပိတ်ရဘူးငိုစရာရှိငိုလိုက်ยีเสียชื่อยีไล่บ่ ဟုတ်တယ်เนาะမီ ก็เตลูแล้วมึงเสียก้าวหน้าไม่ใช่อืมอู้ยอกจ้าผิดๆไม่มาผิดๆเยี่ยมไม่ก้าวตื่นจ้าบ่าวอีบ่เว้ยเปล่าอย่าเห็นเนาะไอ้น้องชิมมาเลยอ่ะจอรอที่ก็จ้าบ่าได้เว้ยตะแค่เลื้อโดเล่ห่ากะบ้ากูป่ายซูเลยสู่ล่ะคลีกูปุ๊ๆหน่ายโลยีหมอบุตะมีโอเคเลี้ยงยอกจ้ากูแลเท็งจอกหน่ายโลเว้ยไอ้น้องตะคู่เปียๆย่าล่ะอะเพิ่นไม่เปียผิดย่าล่ะบ้าซาตาไม่ผิดย่าล่ะเลยอ่ะ เองเจ้าเสียมาไม่ทิ้งไม่ทิ้งจ้ะไม่อุ้มชุบหน่ายดูซะล่ะเว้ยกูอติสิทธิ์ပြောပြပါလားမီးရဲ့တိမိမတရားပါအိမ်တော်မှုကိုထိမ့်သိမ့်အုပ်ချုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဖာရင်းများလဲမီးနောက်ဖေးကြောင့်ဝင်ကြည့်ရင်စီပင်းသင်းဘူးသူ့နေရာနဲ့သူ့တို့တို့တိတ်တိတ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အော်ရက်တော်နေရာငရုတ်သီးထောင်းရာကအစကျွမ်းကျင်လိမ်မဖို့လိုတယ်သမီး โอเคအိမ်တော်အုပ်ချုပ်မှုဆိုတာမိဖို့ကြော vi bua de maya si lu bo. Oh, ho ne che gu le pyo pya ba u mi ye. Yau cha be mai ma be na phe mi ba dui. Na phe mi da su dui gu pye se au chi na au phe twa da ya me tami ye. Tong la go a mi. Yau cha ye a paung tin dui ne pye se au phe san da ya me. Li gu le pyo pya ba u mi ye. Ko ein ko lin da. Ko da tami ko pye si ko au sa so de a ti ne tan bo tha pi. ဒီကန်တကြနေထိုင်သွားတတ်ဖို့လိုတယ်သမီးဟုတ်ကဲ့မီဟိုနံပါတ်မှာ၅ကောအော်အလိုက်မသိတတ်မှုတကူကောင်းဆန်တတ်မှုအနေထိုင်မတတ်မှုထင်ရလုံးမှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်ရမယ်သမီးရဲ့ဟာပြည့်စုံနေမီရဲ့မီသမီးကိုဆက်ပြောပါဦးနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့အိမ်တော်ကြီးပြဿနာတစ်ခုရှိလာတဲ့အခါမှာကိုအိမ်တွင်းကြီးရာသွန်းဥပေါင်းကြီးတစ်ခုကိုအပြင်ဘက်ကျွဲပြီးတော့ဝါရမပြန့်ရဘူး အင်းကြီးပြဿနာကိုလိမ့်လိမ့်မာမာနဲ့ကိုင်းကြွယ်ဖြေရှင်းလာရမယ်သမီးရဲ့ဟောဒီဖြေရှင်းခိုင်းနေတာလဲအမေဟဲ့ညင်းတို့ယောက်ျားတွေကကိုဟာကိုတော့မာလိမ်မှုတို့တအူးခေါင်းဆောင်တို့လုံနေပြီပြဿနာကိုမဖြေရှင်းတတ်ကြတာကိုပြောနေတာပေါ့ဟဲ့ကဲကဲကဲငါအောင်ညင်းကိုလဲကြုံကြုံပြောရအောင်အပြင်ကိုကြီးထွက်လဲပန်းစိုးရမ်းမာကြီးထိုင်ပြီးတော့ကြီးအာလူဖောက်မနေနဲ့အောင်အိမ်ကမရနာကိုလဲကပ် Tali, saga mama ya nak kacian ni dek kau. Kau. Ma, nampak macam apa? Bahu nampak ya ya malay kau. Ma, mi baru itu, ciri orang kangen dek kisah kau. Ah, kau ni. Mi baru sekarang nak tahu ni apa? Tanjat jauh sangat jodoh jauh ini sura sekarang. Macam apa lu mahu bahu? Cari ni, mi baru ni. Maru pi pi rabe sura yusa guru. Lama kan ini? Kau tak? Mi baru tahu, tadah mi umau ni lu. Soyo masih beme. Mui loba tinggal laga phong ni lo. Kau tadah mi kau tahu. Cia kau mah mati dia mi baru itu tu. Si makang dia apa? Kau awal ni, baru ni, nak jauh ni pun, plan ni ni ada ni. Mi baru ni tahu, so agak dah lupa mah solo lah. Mee cipta aku cipi, mi baru jen kau jen sah. Kekaya lo, mi baru sura. Kau tadah mi u, seneng mienkan, malu jen mu. Sensi mien ya na, belu jen ni ada. Tapi me, bau berong aro, kau mau mah be, pilih lah lo. ปัดปีเพี้ยนแล้วเด้อกูว่าเงี้ยเจ้าบ้าเด้อไอ้บอลเลยปีกันอะไรอะไรปีแก่ปีเด้ออะไรอะไรยังไม่จีบอ่ะยังจีบอ่ะนั่นยาวตัวลำบ่มาเจ้าไม่จ่าเด้อกูว่าเงี้ยมาแต่เสียนักเก่งช้านักเก่งเนี่ยเดี๋ยวส่งเนี่ยเบี้ยวชวนบัวมีด้าจุลีตะคุพันเซนไหนมัวกูยังจีบอ่ะเด้อเจ้าสวยเลยกูว่าคุณไม่จีบเลยไอ้เนี่ยยังสู้มาซาลีบาลีนั่นอยู่มาอู้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดราม่าบาราจียังอ่ะ ลังเขียนท่าเรือสวยยะเอ็งเชื่อมารู้มีดีเตะเอ็งดูมีเอ็งเบียนมาทุยะเนี่ยเอ็งเบียนมีเอ็งดูมาตัวยะโตไปได้ดูได้ไปมาไปได้ดูมาไปยะช่างยันตาตาเนี่ยช่างยันตาตาซาช่างยันตาตาเอ้ยยาวขมานเนี่ยเลนนาสุดมีโอเลเลซาซาเล่าจุ้ยเอ็งนวลนักกูสิกากูกู เลนามาเก่งจังยาวขมาสูงจังแต่ยันเตะเสมามาเบียวเลยเนี่ย โอเคเฮ้เฮ้เฮ้ใครอาลูเป็นยังไงล่ะเฮ้อ๋อ ยาวขมาอยู่ด้วยแต่เสียเรื่องจังเบียวเนี่ยพ่อแม่เอ้ย งาช่วยมาเสียจากกูรองาอยู่ดีได้งามยงจ้าก็ไปเข้าเข้าพี่เด้อ Nin lo kau mui lu ibe. Mima bu pula de jalan buji. Kau mesti kemau ne sahutar de tanya le. Jaya le mina bu si jani jo. Mungkin si duga ngah tali cuy di tani ne mula share sobi. Cuy tu gimu tapi duga. Ami ko niwe agai makamu le. Ami ale ada bau mian ne ma ba. Oh bau mian solo biar ame. Nin lebe yosin jiwu ma bo. Kole, terus kah jauh tu ada ni lom ni. Mui mui mui, ada aku juga malu begini tu mui orang ni abu zalu, ame pintu ka. Ingu kue bi, ada aku beli ka. Lama kalau cai leheran ni. Mui mui mui ka, ada kah jauh syarh. Ta, lule, mui penan nato ada lehe. Naro mungkin juga, adilu sejam juga ngau ye, adilu sejam juga. Mereka lebih ya, hari bau mian itu lepas tak agung jauh. Mak mereka, senarai bau dia jangan tak biar mula. Senarai bau dia, nuzengah, mayat agak naik tahu bi, kuda yang tahu ngah. Mui demi geng, yang kau kau jigo, yai tak kira lara kali. Kalau yai bau tak ni lah tau, mereka dua biar syarie. Ba, lule, main lo awam bi de. Kalau yang ni saya kau lagi topat dia, Maya. Babi babi, ni orang ni wang isau mui gaya kan? No, ni jitu muka yang cobi ke, ni no ni awal suenui hijaroh. Ngapia balai umeh? Ke, ciro mai. Tada mizo ne amia di mobi. Payah gua cang telu dah tau. Ma piao nai ne ame. Di ame cang, ke badi de. Kau mai, hari mana mai cuci mau jadi na? Mai tu, mai ciao, ni di la, ni mala, ikan daru ikan apa? Lau mana ni ngau, lau mana ni? Ni ngau kelir cengai mu, bukan lau ni lah mula. Haha, mai alam ya, hau dari biaya mu. Iba, iba, ni nu ngau muda le, dah tu mili ba he. Ni nu jauh ngau ti lo kah ni la. Ngau lo faham jadi hari, dah tu mili ingai bi mili o cengin cawin le. Nani maji ayah maji ko pilu, kisau cene, bawa ni mau pulang ah? Ah, mei ala biaya lagi tak ya? Biaya lagi sama biaya, biaya sana, ni nu tadam hidu aja ngoli, set biaya ame, set go biaya ame. Luji sopi jo, ini umar jo, cinta bayar. Jika luji jo terbawa ayah, ada lain, ada kan sekarang biaya cene, ada ni wen sekarang biaya amla sopi jo. เอ้ยว่าขันยาอะไรดิเอ้ยเอาขันยาอะไรดิอ่าไม่อะไรแบบนั้นมาอะไรที่มาลิตาไปรู้มามาป่านนี่เอ้ยว่าไอ้เจ้ามันไม่มาป่าป่าหรอกจงกระตีหัวเลยชุดตาตมีด้วยมีอะไรไม่ยังเลยจ้าละทำไมว่าจังจะวันนี้ซาดามันจะยาวเลยเอ้ยตุลูกาตามีบ่าวเส้นนั่งคุยละฮีมีบ่าวมีตาตมีด้วยพี่นาบีโซมาพี่มีกระเลสามีพี่เลยยาละอ๋อมาเส้นดาวมาเช้าเนี่ยยังจีเด้อที่ตาตมีด้วยจะสู้ยังจีได้เหรอ มีบ้านเนี่ยพี่นาบีสูรีอะไรจ้าหรอมีบ้าวเอ็มมาจ้าจ้ามาท้าจริงจ้าหรอเสียงหัวมีนสองปู่จูซาจ้าได้ยูยูยายาเชี่ยกลูเต้จลูลูเป็ดดูมันไม่ยูยูจริงจ้าบุเสียงสูรีตีเดียวหมดละจะเนี่ยมาจะเข้าจะเข้ามาจะนายเล่าสูรีตุลุ่ยเสียงชนะจ้าได้บ่เหรอโอ้ได้หรอไม่เสียงสีกันอะไรสีเดียวหมดละ ที่เราเชื่อว่าเราหนีหน้าหน้าชีเดียสุดอู้อากูอะไรก็ถ้าก็ตัวเราเฟก้าที่นี่บ้าที่นี่จะเอางานมาตีเข้มหน่อยเข้มหน่อยเข้มบ้าเก๋เก๋บ้าเก๋ทำไมไม่ตาเนี่ยไม่ช่วยมาอะไรหรอกตามไม่ต้องมีไม่เสียเนี่ยมาป้าบ้าวน้องรำไม่เอเยี่ยงตัวเอบีไม่ยินเล่มนี่บ้านไม่เคยมาเที่ยงเคยมาเที่ยงเนี่ยนะยาบ้าไม่เอาบัวยี่ตาบัวอะไรก็บ้าเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้สินะไอ้ที่บัวยี่ตาสุดอะทุกอาชาเนี่ยจะเล่ช่วงรำเขาบูงเง ောင်းတို့ရောက်ခမမိပါတွေကိုဘိုးဘရိတ်သာပို့ကြတာဟဲ့တို့အာရှရဲ့မြမဓလေမှာတော့မိအိုဖအိုတွေကိုတရုတ်တသေးလှုပ်တွေးပြုစုကြတာနင်းနားမလဲဘူးလား အမေကလည်းအမေစိတ်ဆိုးမှန်းသိလို့သားသမင်သက်သက်စားတာကဲအမေတော့မောသွားပြီသွားပြီအနားယူပါတော့ အေးနနာတွေငါကိုရမှာတော့အတင်းမချကြနဲ့နော်ငါကတော့ဘွေမျိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ငရဲကနေမှာမဟုတ်ဘူးနော ်အဲ့ဒါသာကြည့်တော့မရေလူကြီးဆိုတာလေရှားကိုရှည ်ဘာပြောလဲသေနာ အဲ့ဒါကြောင့်ဆဲကိုဆဲစေရမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးစတာပေါ့ တော်ပါတော့ကိုအောင်ရေတော်ပါတော့လူကြီးဆိုတာမစကောင်းပါဘူ းကဲမရေ อเมริกาเดียวสิเลยสุดอ่ะกูเอาเงินละอเมริกาคะแนนนี่จ้ะอเมริกาเลยย้อนนี่จ้ะอเมริกาดีลูกเปรียบเปรียบชวนชวนนี่อะไรสิฉันน่ะแกมองสิฉันน่ะบุอินดองยี่ยอกาถุยถุยกูซาบุนิลันนี่เด้อจิ้นทงเล็กคู่กูเอาเงินเยอะไปอ่ะอินดองยี่ยอกาถุยถุยกูซาบุนิลันนี่เด้อมาดูอินเชี่ยมาดูจิ้นตุ๊กยังน่ะบุนิลันกี่ตัวลิงกูมีงาอินท่าเอาไป เล่นอมยังอ่ะยันท่าน้องมาเชิงกันยังเอ็บบ้าต้องสู้ขึ้นมาเล่นอ่ะท่านเล่นนี้แต่เอาใจยัดสองแต่สองเอาไม่เอ็งยังจริงเด็กปีอาวาตาลูกชูตาเด็กทุกเช้าเลยมีอะไรกูจีนตรงกันไอ้น้องยี่ยอกาถุยถุยเปล่าเสียดีเก่งเสียดีเอาดูเวดูเวตัวหงหงจีนยากงไล่หน้าจากงเปี่ยงเสียดี อ๋อก็ง่ายเลยเก็บไว้เป่าบีเก็บไว้เป่าบี